أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Sebe suresinin 22. ayetiyle devam ediyoruz. قُلِ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. De ki, Allah dışında kendilerine tanrısal güç atfettiğimiz kim varsa onları çağır. Ya da onlara yalvarıp yakarın. Bu ayet-i kerimenin bağlamını hatırlayacak olursak, dünyevi iktidarların gelip geçici olduğunu söylemişti. Daha önceki dersimizde işlediğimiz ayetler. Davud ve Süleyman peygamberin kurduğu adalet devletine ve görkemli medeniyete atıf yapmış. Bunları iktidarın pozitif örnekleri olarak göstermişti. Arkasından da Sebe uygarlığına atıf yapmış. Bunu da tevhidden ve imandan uzak iktidara, yani negatif iktidara örnek göstermişti. Fakat bütün bunların ortak yanı, diğer tüm dünyevi iktidarlar gibi geçici olmasıydı. İşte bu tarihi hakikati, bu beşeri hakikati hatırlattıktan sonra Kur'an sözü ilahi iktidarın ebediliğine getirir. Ve bu söze Allah dışında tanrılık atfedilen her bir şeyin, ki iktidar sahiplerine genelde Allah'a layık sıfatlar atfedilir. Bu bir tasavvur bozukluğudur. Nedense onların servet, güç ve iktidarları kalıcıymış gibi görülür. Ya da servet, güç ve iktidara tanrısallık atfedilir. Bir tür tapınma atfedilir. Bir tür kulluk atfedilir. Onun için iktidarın, servetin, gücün gözleri kamaştırmasının önüne geçer vahiy. Göz kamaştırıcı iktidar, servet ve gücün aslında ilahi bir sınav olduğunu, gelip geçici olduğunu, hiçbir zaman hakikate referans olamayacağını, bu güç Davud'un ve Süleyman'ın gücü de olsa, Sebe'nin gücü de olsa, Nemrud'un gücü de olsa, İbrahim'in iktidarı da olsa, Musa'nın iktidarı da olsa, Firavun'un iktidarı da olsa, hiçbir kimse için bu gücün ebedilik ifade etmediğini, dolayısıyla imtihan ifade ettiğini, kişinin ya da grupların ya da uygarlıkların elde ettikleri bu servet, güç ve iktidarı ne uğruna kullandıklarının belirleyici olduğunu bize bu ayetle bir kez daha hatırlatıyor. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Ne göklerde, ne de yerde. Onların zerre kadar bir gücü, bir payı yoktur. Yani iktidar sahipleri göklerde ve yerde mülkiyet iddia edemezler. Göklerin ve yerin yegane maliki Allah'tır. O halde buradan çıkarılacak sonuç, ey insan, eğer iktidar karşısında hayran kalıyorsan, hayran kalacak bir iktidar arıyorsan, geçici dünyevi iktidara bakma. Göklerin ve yerin sahibinin iktidarına bak. Hayran kalınmak için Allah'ın iktidarı yeter. وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكٍ Üstelik onlar bu ikisinin yönetiminde bir ortaklık sahibi de değildirler. Yani dünyevi iktidarlar, kendisine güç vehmedilenler, güç görülenler, azizler ya da şerirler, iyiler ya da kötüler fark etmez. Kendisine tanrısal nitelikler yakıştırılanlar, bu konuda Allah'a ortak da değiller. Yani bir payları da yok. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَه۪يرٍ Dahası, o onlar arasından kendisine bir yardımcı da atamamıştır. Bütün bunlar yan yana getirildiğinde şu çıkıyor. Meleklere, velilere, azizlere ve hatta peygamberlere aracılık atfı kesinlikle nefyediliyor. Yani insanın Allah'tan bağımsız herhangi bir insan ya da güce, görünür görünmez herhangi bir güce Allah'a ait bir niteliği yakıştırması gibi görülüyor. Aracılık yapma fikri. Aracılık fikri aslında insanın Allah'la ilişkisini koparıyor. Yani ben ne yaparsam yapayım, eğer bir gün ahiret varsa, hesap varsa ve hesap vereceksem bir biçimde yırtarım. Bir aracı bulurum, bir kayırıcı bulurum mantığı insanın Allah'la ilişkisini koparan, kesen bir mantık olmanın da ötesinde insanın ahlaki sorumluluğunu asan bir mantık. Çünkü sorumlu davranışlar sergilememenin mazereti oluyor böyle bir sapma. Onun için vahiy ilk muhatabı olan müşriklerin yamuk ve yanlış şefaat anlayışlarını, itikatlarını kökten reddeder. Bu konudaki 25 ayetinin tamamında. Konuya devam ediyor sure. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ Onun nezdinde kendisi lehine izin verdikleri dışında hiç kimse için şefaat fayda vermez. Ayet açık. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ Onun nezdinde kendisi lehine izin verdikleri dışında hiç kimse için şefaatin yararı olmaz. Tenfa'u fiilinin mef'ule geçmemesi, fail üzerinde kalması ve limen birleşik edatındaki lamdan dolayı şefaatin tümünü olumsuzlar ayetin grameri. Yani kökten o istisna, illa istisnası kökten keser, tümünü olumsuzlar. Ve Kur'an'daki bu ayette dahil tüm şefaat ayetleri şu iki ayet ışığında anlaşılmak zorundadır. La yeşfe'ûne illa limen irtedâ. Onun razı olmadığı hiç kimseye şefaat edemezler. Yani mefhumu muhalifinden ancak onun razı olduğuna şefaat edebilirler. Onun razı olduğu kim? Şefaat edilecek kimse. Yani onun razı olduğuna şefaat edebilirler. Enbiya 28. Yine şu ayet ışığında anlaşılmalı. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki, şefaat tümüyle Allah'a mahsustur. O halde bu gibi ayetlerdeki istisnayı nasıl anlamalı? Daha genelde şefaati nasıl anlamalı? Zümer 44, bu son ayet. Şefaat doğru tanımlanacak olursa Kur'an'a göre şudur. Devredilmiş bir ilahi yetkinin kullanımı değildir şefaat. Yani ilahi bir yetkinin bir başkasına devri değildir. Şefaat bir ödüllendirme değildir. Şefaat Allah tarafından verilmiş ödülü sahibine tevdi etmedir. Sahibine vermedi. Eğer yukarıdaki ayetleri göz önünde bulunduracak olursak, la yeşfe'ûne illâ limen irtedâ. Onlar Allah'ın razı olduğu kimse dışında hiç kimseye şefaat edemezler. Eğer birinden Allah razı olmuşsa, bu durumda şefaate gerek mi var diye sorulabilir. Yani zaten razı olmuş. O zaman şefaat ne? Bu ayetlerle birlikte anlayacaksak ve bu ayetlerin birbiriyle çelişmediği, iman ettiğimiz bir husussa ki öyledir, o zaman şefaat anlayışımızı bu ayetlere göre düzeltmemiz gerekiyor. O da şudur. Allah razı olduğu ve affetti kimseye af ödülünü, belgesini bir başka razı olduğu kimse aracılığıyla iletebilir. Yani af belgesini, af ödülünü verme işini birine vererek onu da ödüllendirir. Onu da onurlandırır. Tabirca ise ilahi şefaat hem sahibine hem de onu tevdi eden, onu takdim edene ikisine birlikte gitmiş olur. Bu çerçevede şefaat, Allah'ın rızalığını, razı olmasını, razı olduğu kimseye bildirme işidir. Bu bildirme işini Allah'ın yine razı olduğu başkalarına yaptırması da onun için bir ödülüdür. Onu onurlandırmasıdır. Böyle düşündüğümüzde, böyle yaklaştığımızda Kur'an'daki 25 adet olan şefaat ayetlerinin tamamını birbiriyle tefsir etmiş, birbiriyle açıklamış, birbiriyle anlamış oluruz. Ve zaten doğru yaklaşım da budur. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Yeniden dirilişin, yani kıyametin dehşeti kalplerinden giderilince, birbirlerine veyahut da ödül verilenler, ödül verecek, tevdi edecek, takdim edecek olanlara soracaklar. Mâzâ kâle rabbukum? Rabbimiz sizin hakkınızda ne buyurdu? Evet. Burada birçok müfessirin de vurguladığı gibi kıyametin dehşetinden sarsılacak olanlar kendisinden şefaat umulan kimseler. Yani onlar da hesabın dehşeti altında tir tir titreyecekler. Bu titreme nasıl giderilecek? Onu anlatıyor ayet. Yani birilerinin beni falanca kayırır ahirette, falancanın eteğinden tutarım ve yırtarım diye düşündüğü o büyük kimseler, ulu kimseler, nebiler, veliler, alimler, sıddıklar, şehitler tir tir titreyecek mahşerin ve hesabın ağırlığı altında. Fakat onlardan bu dehşet nasıl giderilecek? İşte bu soru cevap, bu diyalog, temsili diyalog onu veriyor bize. Yani onlara falancaların ödülünü Allah sizin elinizle vermeyi diledi denildiğinde onlardaki hesap dehşeti giderilmiş olacak. Demek ki Allah bizim ölü elimizle ödül dağıttığına göre biz de artık rahatlayabiliriz demiş olacaklar. İşte bu temsili diyalog bize bu imayı veriyor. قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرِ Cevap verecekler bu soruya karşılık. Hak neyse onu söyledi. Yani Rabbimiz hakkı söyledi. Gerçeği söyledi. Zaten mükemmel olan da, büyük olan da sadece odur diyecekler. Ne demek? Kalul hak. Hakkı dediler. Bu iki manaya gelebilir. Bir, kim ne hak ettiyse onu. İkincisi, şefaat konusunda birilerinin ne söylediği değil, Allah'ın ne dediği önemli. Allah da bu konuda hakikati söyledi. Yani biraz önceki ayetin ifade ettiği gibi, Zümer 44, Enbiya 28 gibi birçok Kur'an ayetinde ifade edildiği gibi, bu manada ödül verme hakkının sadece Allah'a ait olduğunu, Allah'ın verdiği ödülü birileri eliyle tevdi edebileceğini, takdim edebileceğini, bu takdimin ödülü onun verdiği anlamına gelmediğini, ödülü takdim edenin de ödüle muhtaç olduğunu, dolayısıyla kendisine ödül verilen ya da verilecek olanların ödül isteyecekleri kapının ödülü takdim eden kapı değil, ödülü veren kapı olması gerektiğini, onun da sadece Allah olduğunu Zümer suresinin 44. ayetinde ifade edildiği gibi ve dolayısıyla teşekkürü de Allah'a yapmak gerektiğini, bu ödülden dolayı teşekkür edilecek biri varsa onun da Allah olduğunu, ödülü tevdi edene değil, ödülü verene teşekkür etmek gerektiğini ve ondan istemek gerektiğini biz bu ayetten böylece öğrenmiş oluyoruz. İşte Kur'an'ın şefaat tasavvuru kısaca bu. Herkese ancak ayetin sonundaki iki isim o. El-Ali, El-Kebir. Mükemmel olan diye çevirdim. Gerçekten de Allah'tan başka hiçbir varlık mükemmel olmayacağı için. Mükemmellik Allah'a has bir şey. En yüce olan, en büyük olan El-Kebir. Çünkü insanlara ödülü ancak böyle bir zat verebilir. Mükemmel olmalı ki kendisi başkalarını ödüllendirsin. Ödülleri takdir etsin. Varlık içerisinde insanların kendisine muhtaç olduğu, bu ihtiyaç açısından hiç kimsenin bir diğerinden farklı olmadığı ve istisna tutulmadığı tek varlık Allah'tır. Bu anlamda vahyin ilk muhatabı olan müşriklerin sapık şefaat akidesi de reddedilmiş oldu. Zümer suresinin 3. ayetinde ifade buyurulduğu gibi vahyin ilk muhatabı olan müşrikler kendilerine bunlara niçin tapıyorsunuz, bu putlara niçin tapıyorsunuz denildiğinde şöyle cevap veriyorlardı. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz bunlara sadece ve sadece bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. İşte böylesine bir çarpık noktaya, böylesine yamuk bir şefaat anlayışından yola çıkarak varmışlardı. Onun için vardıkları bu sapma noktasının daha baştan tıkanması onların ve tüm insanların ve tabii ki Kur'an'ın tüm muhataplarının şefaat anlayışlarının düzeltilmesine bağlıydı. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Allah'tır diye cevap ver bu soruya. Göklerden ve yerden sizi besleyen kimdir sorusuna Allah'tır diye cevap ver. Ve ekle, şu takdirde biz ya da siz ama mutlaka ikimizden biri doğru yoldaysa diğeri de sapıklığa gömülmüş olmuyor mu? Diğeri de sapıklığa gömülüp gitmiş demektir. Yani burada düşünceye davet ediyor Kur'an muhatabını. Eğer ikimizden biri sapıksa bunun kim olduğunu siz düşünün. İkimiz aynı değiliz. Çünkü ikimiz aynı düşünmüyoruz. Allah'a, yalnız Allah'a kulluk edenle Allah'la beraber başkalarına da kulluğunu paylaştıran nasıl bir olur? Allah'a ait bir vasfı başka varlıklara yakıştıranla Allah'a ait niteliklerin tamamını ona hasreden ve Allah dışındaki hiçbir varlığa kul olmayan, kula ve eşyaya kul olmayan nasıl bir olur? İşte bu iki varlık tasavvuru, iki ayrı Allah tasavvurunun sahibini aynı kategoriye koymayacağı, aynı akıbetle akıbetlendirmeyeceği bu kıyas eşliğinde anlatılıyor. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Yine de ki, ne siz bizim suçlarımızın hesabını vereceksiniz, ne de biz sizin işlediklerinizin hesabını vereceğiz. Galiba, وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ayetiyle bağlantı kurmamız gerekecek. Ahkaf suresinin 9. ayeti bu okudu. Öyle diyordu Efendimiz. Veya ona öyle de deniliyordu Rabbimiz tarafından. Ben yarın bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Yani bana ve size nasıl muamele edileceğini bilmiyorum de deniliyordu. Dolayısıyla burada Resulullah'ın bile iddia etmediği bir şey, başkalarının bilmesi, onların yarın kendilerine nasıl muamele edeceği konusunda spekülasyonlar yürütmesi, bir takım dedikodular yapması, gaybı taşlaması, ahiret hakkında fikir jimnastiği yapmaya kalkması, aslında meseleyi sulandırması, belki daha öte akideyle bir parça dalga geçmesi anlamına gelecek. Ve onun için de burada ciddiyete davet ediliyordu bu ayetle. Kul يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. De ki, dikkat buyurunuz. Sure hemen hemen de ki suresi tamamıyla. Yani aslında bir diyalog. Allah insan diyalog. Rabbimiz insana ne diyeceğini öğretiyor. Gerek insanın kendi iç suallerine karşı, gerek dışarıdan gelecek suallere karşı, gerek aklının üreteceği kuşkulara karşı, gerek dışarıda üretilip kendisine gelen kuşkulara karşı, adeta cevaplar silsilesi bu sure. Onun için hep de ki, de ki diye gidiyor. Yani bu dekiler bazen cevap ver, bazen sor, bazen karşı çık, bazen itiraz et, bazen delil getir, bazen kıyasla gibi birçok manaya gelir. Yani bu kul de sözcüklerinin içeriği birçok mana ile dolu olabilir bağlamına göre. Kul يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. De ki, Rabbimiz bizi bir gün bir araya getirecek ve aramızda hükmünü adaletle verecektir. Nihai söz bu. Yani çok söze gerek yok. Bir gün nasıl olsa bir araya geleceğiz, bir gün nasıl olsa mahşerimiz oluşacak ve bir gün tüm eteklerimizdeki taş dökülecek. Tıraşımız olacak ve saçımız ağarmış mı, siyah mı göreceğiz. Ve aramızda hükmünü adaletle verecektir. Ve huvel fettahul alim. Zira o en adil hüküm verendir. Her şeyi layıkıyla bilir. قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِه۪ي شُرَكَاءَ. De ki, ona ortak olarak tasavvur ettiklerinizi, şu kimlerse ona ortak olarak tasavvur ettiğiniz, mesela bana yardımcı olacak dediğiniz aziz, veli, peygamber hatta, her kimse onları bana bir gösterin bakayım. Gösterin. Kella. Asla. Yok böyle bir şey. Bel huvallahul azizul hakim. Aksine o yüceler yücesi olan, sonsuz merhamet sahibi olan Allah'tır. Sonsuz hikmet sahibi olan, sonsuz hüküm sahibi olan ve hükmünde hiç kimsenin ortak olmadığı, hükmünü de hikmetle icra eden Allah'tır. Yani onun hükmüne kimse, sadece kötüler değil, varlık içindeki iyiler de ortak değildir anlamına geliyor. Şirkin en ufak kokusuna karşı Kur'an'ın ne kadar hassas olduğunu hep beraber görüyoruz değil. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Nebi! Biz seni ancak bütün bir insanlık için müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ne ki insanların çoğu bunların farkına dahi varmamış olacaklar ki, devam edelim. Çünkü bu takip ayet buraya dahil. Ve yekulune meta hazal va'du in kuntum sadiqi. Bu vaat edilen vakti, bu vaat edilen kıyametin, son saatin ya da vakti ne zaman, eğer doğru sözlüyseniz söyleyin diyorlar. Beşiran ve nezira, müjdeci ve uyarıcı bütün bir insanlık için. Aslında peygamberlerin ve onların ser tacı olan Allah Resulü'nün müjdelediği ve uyardığı her şey insanlığa bir rahmettir. Onun için her peygamber Allah'ın insanlığa bir sadakasıdır. Allah'ın insana olan merhametinin tecellisidir. Ama son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir alemlere rahmettir. Uyarısıyla alemlere rahmettir. Müjdesiyle alemlere. Uyardığı şeyler insanı cehennemden, müjdelediği şeyler de cennete yaklaştırır. Uyardığı şeyler cehennemden uzaklaştırır ve korur. Müjdelediği şeyler cennete yaklaştırır. Bu manada o alemlere, yani bütün bir insanlığa rahmettir. Bütün bir insanlığa merhamet. قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ. De ki, sizin için bir gün tespit edilmiştir. لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. O gün geldiğinde ne onu bir an erteleyebilirsiniz, ne de atlatabilir, savuşturabilirsiniz. Cevabı aslında verilmiştir yukarıdaki sorunun. Yani o son saatin cevabı ne zaman diye, zamanı ne zaman diye soruyorlar diye, ne zaman gelecek diye. Onun cevabı Kur'an'da farklı yerlerde zaten verilmişti. Araf suresine bakıyoruz. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. De ki son saatin bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Sadece O bilir. Yine Lokman suresine bakıyoruz 34. ayet. İnne Allahu indehu ilmus sa'a. Son saatin bilgisi sadece Allah katındadır. Hatta bu meyanda Kur'an Efendimiz'e, onun şahsında hepimize وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا onun vaktini haber vermek kim? Sen kim? Yani insanın bilgisi son saatin vaktini haber vermeye yetmez. Dolayısıyla bu konuda daha sonra gelip de haddini aşacak olanları bu ayetlerle uyarmak gerekiyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Küfürde ısrar edenler dediler ki, bizler ne bu Kur'an'a inanırız, ne de geçmiş vahiylerden bugünlere kalanlara. Vahyi kökten reddeden mantığın cevabı bu. Allah'ın rehberliğini reddediyorlar aslında. Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat tasavvurunun sonucudur bu mantık. Allah müdahil olmasın istiyorlar hayatlarına. Çünkü hayatları hesabı verilecek, verilebilecek bir hayattı. Sorumluluktan kaçıyor. Ama Allah'tan kaçamayacaklar. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ Sen o haddini bilmezlerin, o zalimlerin, Rablerinin huzuruna tutuklanmış olarak getirildikleri zaman, suçu nasıl birbirlerine yıktıklarını, suçu nasıl birbirlerinin üzerine attıklarını bir görseydi. Kur'an'dan başka hiçbir kaynağın haber veremeyeceği bir alemden haber veriyor bu ayet. Ahiretten. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ Zayıf bırakılanlar, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız eğer, biz kesinlikle inananlardan olacaktık, diyecekler. Mustazaflar, zayıf bırakılanlar, Allah'ın verdiği akıl ve iradeyi kullanmak yerine, gönüllü köle olanlar, gönüllü kula kulluk yapanlar, müstekbirlerse kulları kendilerine kul edinenler, toplumun servetle, güçle, iktidarla, makamla, hatta bilgiyle şımarmış ve büyük kesimini elinde oynatan, başkalarının omuzuna çıkarak yaşamayı, başkalarının başına basarak yükselmeyi marifet zanneden şımarık kesimleri, müstekbirler. Ama bu mazeret geçersiz. Akla ve iradeye ihanet, emanete ihanettir. Onun için de ezilenlerin, altta kalanların, lokomotif değil de vagon olanların, kula kul olanların, kendilerini ezenlerin yaptıklarına rağmen mazeretleri kabul edilmeyecektir. Edilmeyecektir çünkü onlar diğerlerini izlemişlerdir. Onların peşine takılmışlar, onları önder bilmişlerdir. Bu akla ve iradeye ihanettir. Bunlara ihanet, emanete ihanettir. Emanete ihanet, Allah'a ihanettir. Bu emanetin ne olduğunu bir önceki surenin 72. ayetinde, Ahzab suresinin 72. ayetinde işlemiştik. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا Büyüklük taslayanlar, zayıf bırakılmış olanlara şöyle cevap verecekler. Hemen sözün burasında Kur'an'da üç tür müstazaftan söz edilir. Onu da vurgulayıp geçeyim istiyorum. Bu üç tür, birincisi övülen müstazaflar. Zayıf bırakılmışlar. Ki Kasas 5. ayet bunlardan söz eder. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Biz istedik ki ezilenleri, altta kalanları yeryüzünün önderleri yapalım. İmamlar yapalım, liderler yapalım. Yani alttayken üste çıkaralım istedik, arzu ettik buyurulur ayette. Bunlar övülen müstazaflar. Bunları diğerlerinden, bu ayette anlatılanlardan ayıran fark ne? Kendilerini ezenlere gönüllü kölelik yapmamaları. Onlara imrenmemeleri. Onlar gibi olmaya çalışmamaları. İkinci kesim bu ayette anlatılan, bu surede anlatılan müstazaflar, yerilenler, kınananlar. Bunlarla diğerlerinin farkı şu. Eğer bunların eline, kendilerini ezenlerin elindeki imkanı verseniz, kendileri de başlarlar daha başkalarını ezmeye. Yani bunlar ezilmeyi ortadan kaldırmak için çalışmazlar. Ezenlere hayran olurlar, onlar gibi olmak isterler. Yani ezilmek yerine ezmeyi isterler. İşte bunlar da yerilen müstazaflar. Bir de üçüncü kesim var ki, mazur görülenler, Araf suresinin 150. ayetinde, bunlar çocuklar, çaresiz kadınlar, kimsesizler, ihtiyarlar, yaşlılar, işte bu müstazaflara, zayıflara girer. Dönelim ayete. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا Büyüklük taslayanlar, zayıf bırakılanlara şöyle cevap verecekler. اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Ne? Hidayet ayağınıza kadar geldi de sizi ondan biz mi alıkoyduk? Bel kuntum mucrimi. Asla. Siz zaten günahı hayat tarzı haline getirmiş kimselerdiniz. Yani biraz önce yerilen müstazafları tarif ederken söylediğimiz gibi, siz ezilmeseniz ezecektiniz. Siz aslında düşmanınıza aşık tiplersiniz. Siz tepenizde sizi ezen kişiler gibi olmak istiyorsunuz. Belki bundan zevk almaya başladınız ezilmekten. Onun için de kula kul oldunuz. Bunda gönüllü oldunuz. Tıpkı 20. ve 21. ayette ima edilen şeytanın dediği gibi bir gerçeği görüyoruz burada. وَمَا لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Ne diyordu şeytan? Benim sizin üzerinizde aslında hakiki bir gücüm yok. Ancak ben davet ettim. Siz de davetime icabet ettiniz. Geldiniz. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Beni yermeyin, kendinizi yerin. Ve ana bi musrikikum ve ma entum bi musrikim. Ne ben bugün size yardım edebilirim, ne de siz bana. Birbirimizin yardımına koşamayız diyordu ya. İşte kıyametten açılan bu sahnenin içinde konuşan müstekbirler, yani başkalarını peşlerine takanlar, onlara önderlik yapanlar, onları peşlerinden götürenler, koşturanlar, söz oraya gelince havlu atacaklar. Ve onları başınızın çaresine bakın diye tersleyecekler. Ve siz de bizden aşağı kalmazdınız diyecekler. Yani kötülükte önderlik yaptıklarını unutacaklar ve böyle diyecekler. Ayet bize böyle temsili bir diyalog veriyor. Ve tabii taklidin, körü körüne taklidin, kötüyü izlemenin akıbetini bu meyanda dile getiriyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Bu kez zayıf bırakılanlar, büyüklük taslayanlara şöyle itiraz edecekler. بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dolap çevirmek. Hakikaten ne güzel ifade. Bugünü de ne güzel ifade ediyor. Evet, müstekbir mantık, azgın mantık, şımarık mantık her çağda dolap ve dümen çevirir. Gece gündüz işi bu. Göz boyar, cilalar. Onun için de imaja yönelik çalışır. Değil midir ki günah albenili olandır? Değil midir ki her zehir altın tasta sunulur? Aslında insanların fark etmediği kölelikler, fark etmediği kula kulluklar altın tas içinde sunulan zehirlere, itlaf ekiplerinin itlaf edecekleri köpeklere verdikleri köftelere benzer. Aslında köfte içinde zehir taşımaktadır. Fakat dışarıdan bakınca köfte gibi durur. Onun kimin elinden geldiğini, niçin geldiğini, neden geldiğini, neden size geldiğini sorgulamazsanız, köfte yer gibi zehir yersiniz. İşte burada hatırlatılan da bu. Aklınızı başınıza alın. Başkalarını körü körüne izlemeyin. Sizin tepenize çıkanlar, sizi kendi istikametlerine sürenler, sizi kendi emellerine alet edenler, yarın hesap vermeye gelince sizin hesabınızın zerresini veremeyecekler. اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا. Hatırlasanıza bir, bize Allah'a yabancılaşmamızı ve ona eşdeğer güçler tanımamızı dayatıyordunuz. Ve eserru nedamete lemma ra'abul azab, derken onlar asıl pişmanlığı, kendilerini bekleyen azabı görünce yüreklerinin ta derinlerinde yaşayacaklar. Asıl pişmanlık, kendilerini bekleyen azabı görünce yüreklerinin en derin yerinde yaşayacak, hissedecekler. Vicdan azabının en büyüğü bu. Bu bin yangına beter bir yürek yangını aslında. İnsanı kahreden bir ahiret pişmanlığı. Ki bunu tarif ve tavsif etmek için kelimeler. وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Zira biz, inkarda ısrar edenlerin boyunlarına halkalar geçireceğiz. Niçin? bu halkalar, bu tasmalar, şu kölelerin boyunlarına vurulan tahta boyunduruklar var ya, o kastediliyor. Yani kendi benliklerine kölelik ve başkalarına da gönüllü kölelik yaptıkları için. Onun için madem siz Allah'a kul olmak yerine kendi nefsinize köle oldunuz ve tepenizde tepinenlerin ayağını öptünüz, onların yanlış ve yamukluklarını paylaştınız, hatta tepenizde tepinmelerine bakmayıp onları omuzunuzda taşımaya gönüllü oldunuz, Kur'an sizi yan yana safa davet ederken, hep birlikte omuz omuza Allah'a kulluğa davet ederken, erle komutanı, sultanla tebaayı, yönetenle yönetileni, en zenginle en yoksulu namazda tek sıralı bir safa dizerken, omuz omuza getirirken, siz Kur'an'ın verdiği bu hayat mesajını anlamazlıktan geldiniz. Hatta elinizin tersiyle ittiniz ve siz piramidik bir hayat metodunu benimsediniz. İnsanların yan yana durduğu bir hayatı değil, insanların birbirinin omuzuna basarak yükseldiği bir hayatı, altta kalanın canının çıktığı bir hayatı desteklediniz. Omuzunuzdakileri alkışladınız. Onların tepenize vurmasına ses çıkarmadınız. Onurunuzu koruyacak yerde onurunuzu peşkeş çektiniz. Dolayısıyla işte akıbetiniz bu. Şimdi bu duruma düştünüz ve yürek yangınına düştünüz. Aslında şimdi ne kadar içiniz yansa yeridir. Fakat hiçbir şey ifade etmeyecektir. Onun için de boyunlarına boyunduruk geçirilecek. Tıpkı köleler gibi. Çünkü onlar efendilerine gönüllü köleliğe, gönüllü kulluğa yanaştılar. Hal yuczevne illa ma kanu ya'malun. Hem yaptıklarının bunun dışında bir karşılığı mı var ki? Ve ma ersalna fi qaryatin min nezirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Ve ne zaman biz herhangi bir topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içinde şımarmış seçkinleri, yani mütrefleri, sizinle gönderilen şeyin gerçekliğini inkar ediyoruz derler. Tarihi bir veri bu dostlar. Tarihi bir veri. Refah içinde yüzen şımarmış kesimler, vahye ve onu getiren nebilere ilk karşı çıkan kesimler olmuştur. En şiddetli karşı çıkan kesimler olmuştur. Güç ve serveti haklılığın gerekçesi saydıkları için böyle olmuştur. Onlar kendi ellerindeki güç, servet ve iktidarın kendi haklılıkları sonucu kendilerine verildiğini düşünürler. Hatta gücün hakkını savunurlar, hakkın gücünü. Onun içinde güçlünün haklılığı esastır onların dünyasında. Ve buradaki mantık da odur zaten. Karun mantığı. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin diyordu ya Karun. Kasas suresinin 78. ayetinde. Bu bana bendeki bir bilgi sayesinde verilmiştir bu servet. Bu dünyalar dolusu servet. Yani servet benim değil mi, kim ne karışır diyor. Mülkiyet, mutlak mülkiyet iddia ediyordu. Geçici olduğuna bakmıyordu. Hiçbir servetin kalıcı olmadığı gerçeğini görmüyordu. kendisine emanet edilmiş olduğuna inanmaya yanaşmıyordu. Eğer emanet bilse, emanet olduğuna inansaydı, benim değil mi istediğimi yaparım diyebilir miydi? Senin değil. Ve istediğini de yapamazsın. Emanettir. İhanet edersen hainlerden olursun. Sadakat gösterirsen sadıklardan olursun. Akıbetin de ya hainlerin akıbeti ya sadıkların akıbeti olur. Onun için servete, şöhrete, mala, mülke, güce, iktidara nasıl baktığınız önemli. Onların kimin elinde, sizde mi olup olmadığı, ele girmiş ya da elden çıkmış olup olmadığı değil belirleyici olan. Onlara nasıl baktığınız, onlara nasıl muamele ettiğiniz, onlara bir emanet olarak görüp görmediğinizdir. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْذَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ İşte geldi söylediğimiz. İşte servetle, güçle, makamla şımarmış olan bir mantığın söyleyeceği söz bu. Ne diyor? Ne diyorlardı? Biz servet ve soy açısından sizden daha güçlüyüz. Bu durumda bizim cezaya çarptırılmamız söz konusu olamaz derler. Yani bunu kim söylüyor? Altta kalanların tepesine basarak yukarı çıkanlar söylüyor. Altta kalanlara söylüyor. Tamam, siz ceza görmelisiniz. Dünyada da alttaydınız zaten. Siz bizim vagonlarımızdınız. Yani siz bizi izliyordunuz. Peşimizden geliyordunuz. Bize imreniyordunuz. Dolayısıyla siz dünyada da alttaydınız. Onun için burada da öyle olsanız bir şey lazım gelmez. Ama biz cezalandırmayacağız. Çünkü servet sahibiyiz, soy sahibiyiz, boy sahibiyiz diyorlardı. Bu aslında her çağda geçerli bir mantığın ayan beyan fotoğrafıdır dostlar. Maddi başarı ve refahı doğru yolda olmanın kanıtı sayan akıldır bu işte. Dünyevileşmiş akıl yani. Küstahlaşmış akıl. Davut ve Süleyman gibi aleme sultan olmakla, Zekeriya ve Yahya gibi aleme kurban olmak arasında ne fark var? Eğer mahiyet açısından bakarsanız, her biri kendine verilen rolü, kendine verilen imkanlarla oynayan peygamberler bunlar. Varlıkla yokluk arasında mahiyet farkı yoktur. Varlıkla yokluk arasında sınav farkı vardır. Araç farkı vardır. Yani biri varsın, biri yoksun. Biri servete sahip, diğeri değil. Biri makama sahip, diğeri değil. Bu ikisi arasındaki fark, nitelik farkı değildir. İmtihanın aracının farkıdır. İmtihan aracı farkıdır. Biri verilerek sınanmıştır, diğeri verilmeyerek. Biri alınarak sınanmıştır, biri verilerek. Biri servetle sınanmıştır, biri yoksullukla sınanmıştır. O kadar. Herkes sınavını sınandığı şekliyle veriyorsa, işte orada fark ortaya çıkacaktır. Onun için bu mantık, bunu mahiyet farkı zanneden mantıktır. Ki vahyin ilk muhatapları da böyle düşünüyorlardı. Kendilerine hakikati getiren peygambere, Allah Resulüne şöyle bakıyorlardı. Biz haksız olsaydık eğer, Allah bizi desteklemezdi. Allah bizi destekliyor çünkü biz şu anda bölgenin en iyisiyiz, en zenginiyiz. Bu da Allah'ın bizi desteklediğini gösteriyor. O halde sen bizi neye çağırıyorsun? Bunu demeye getiriyorlar. Oysa ki Kur'an bu mantığı yerden yere vuruyordu. Çünkü bir insanın elinde servetin olması, gücün olması, iktidarın olması, insan gücünün kaynaklarının olması, o insanın haklı olduğu, o servetin, o insanın elindeki servetin helal olduğu anlamına gelmiyordu. İşte şu gelen ayette olduğu gibi. Kul inne rabbi yebsutur rizqa limen yeşa'u ve yaktır. De ki, şüphe yok ki benim Rabbim dilediğine rızkı açar, dilediğine de kısar, az verir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bunun hikmetini dahi bilemezler. Varsıllığı Allah'ın ödülü, yoksulluğu cezası olarak görürler insanların çoğu. Oysa ki bu yanlış. Bu yanlış. Hatta bu yanlışın nasıl yanlış olduğunu devamındaki ayetler bize verecekler. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى Sizleri bizim katımıza yakın kılacak olan ne servetinizdir, ne de soyunuz. اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Fakat iman eden ve salih amel işleyen kimseler var ya, فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا İşte onları yaptıklarına karşılık, ödülün en katmerlisi beklemektedir. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَمِنُونَ Ve onlar yüce köşklerde, huzur ve güven ortamında yaşayıp gidecekler. Burada ayetin içinde, metinde, gözüken bir nükteye dikkatinizi çekmeliyim. İlla istisna edatı, iman ve salih amelin mal ve evladı Allah'ı yakınlaşma aracı kılabilme imkanına atıf yapıyor. Yani tamam, imanı ve salih ameli olmayan kimseye malı ve evladı hiçbir yarar sağlamaz. Fakat imanla, iyi, güzel, değerli, yararlı iş üretmekle kullanırsa soy ve serveti, o zaman bunlar yarar sağlar anlamı ayette açık. Yunus suresinin 26. ayeti de lillezî ahsenul husnâ ve ziyâdetler. Onlar için güzellerin en güzeli ve bir de fazlalığı var. Bu birçok açıdan tefsir edilmiş ama güzel, dünyada verilen bu nimetler. Güzellerin güzeli bu nimetlerin ahiret nimetine vesile olacak şekilde kullanılması. Ziyadesi de ahirette üzerine eklenen ve bizim aklımızın alamayacağı sürprizler. Öyle tefsir edilmiş. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Ama ayetlerimizin amacını geçersiz kılmaya çalışan kimseler, اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Azabın içerisinde yaptıklarıyla yüzleşecekler. Ayetlerimizin anlamını geçersiz, amacını geçersiz kılmaya çalışanlar buyuruyor. Yani ayetlerin amacı var. Bu amacı geçersiz kılmaya çalışmak, o amacı gerçekleştirmemek için uğraşmak, işte vahye karşı yapılacak en büyük ihanet bu. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ De ki, şüphe yok ki Rabbimin isteyen kullara rızık vermeyi dilediği de olur ya da onun rızkını açmayı dilediği de olur, onun yararına olarak kısmayı dilediği de olur. Neden onun yararına olarak diye çevirdim. Burada ve yakdiru leh, lehudaki lam böyle bir yan anlamı içerir. Onun lehine olarak kısmak. Yukarıda ima etmiştim. Bunun hikmetini dahi anlamazlar ayetinde ima etmiştim. İşte bu. Kıstığına ikram eder bazen. Bazen kuluna ikram etmek için nimetini kısar, serveti kısar. Bazen kuluna ikram etmek için gücü kısar, iktidarı kısar. Bu ne biçim şey demezsiniz herhalde. Çünkü servetin mi yoksa onun yokluğunun mu? Aşırı güç ve iktidarın mı yoksa onun ele geçmemesinin mi sahibi hakkında hayırlı olduğunu Allah'tan daha iyi kim bilebilir? Bütünü gören bir tek zat var. O. Biz parçayı görüyoruz. Parçayı gören servet parçadır. Serveti ister. Fakat eğer servet geçici lezzete karşılık ebedi saadetini kendisine kaybettirecekse, bu insana bütünü gösterseydiniz hala onu o ısrarla istemeye devam edecek mi? O halde insana kalan tek şey var. Parçayı görüp bütünün tamamını göremeyen insana düşen bir şey var, bir tek şey. O da bütünü gören Allah'a teslim. Ona güvenmek zaten bunu yaptığı anda kurtulur. Bunu yaptığı anda güven ve huzur bulur. Yoksa yok. Onun için insanın maddi durumu onun hakikatle ilişkisinde hiçbir zaman referans olamaz. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Ama siz her ne infak ederseniz, yani infak iki şey için kullanılabilir. Bir, Allah davası uğruna harcamak. İkincisi, Allah rızası için harcamak. Allah rızası için bir yoksula vermek, birine vermek ya da Allah davasına vermek. Zaten o doğrudan Allah rızası için harcamak. İnfak bu. Karşılıksız vermek. Her ne verirseniz onun yerini o hemen doldurur. Bu ibare bunu söylüyor. Allah onun yerini doldurur. İlginç değil mi? Rasyonel bakış şu. Verdin mi azalır. Öyle değil mi? Vermek çıkmaktır. Verilen azalır. Ama Kur'an'ın ürettiği kendine özgü rasyonellikte her zaman verilen azalmaz. Bazen verilen çoğalır. Çoğalmanın tek ölçütü ölçülen ve tartılan şeyler değildir ey insanoğlu. Elle tutulup gözle görülür özgül ağırlığı olan şey azalabilir. Ama elle tutulup gözle görülmeyen şeylerin çoğalıyordur. Zaten o elle tutulan şeyleri elle tutulmayan şeylerle ürettin. Çünkü eğer insanda yaşam sevinci olmasa, iç enerji olmasa, o huzur olmasa nasıl üretir? Nasıl çalışır? Nasıl çabalar? Verilenin yeri huzur olarak doldurulur, kanaat olarak doldurulur, iç enerji olarak doldurulur, bereketle doldurulur. Allah bereket vererek doldurur. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Zira o rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. Ama o haddini bilmezlere gelince, bir gün onların tümünü bir araya getirecek ve ardından meleklere soracağız. اَهَاُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Bunların tapındıkları siz miydiniz? Böyle soracağız. Evet. Bu ibareyi şöyle de çevirmek mümkün. Siz bunlar size mi tapınıyorlardı? قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Melekler cevap verecekler. Aşkın olan zatını tenzih ederiz ki onlar değil sensin bizim velimiz. Sensin bizim sahibimiz. Bel kanu ya'budunel cinne ekseruhum bihim mu'minun. Hayır. Onlar öteden beri cinlere tapınıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişti diyecekler. İlginç. Kur'an'da cin lafzının birden çok anlama geldiğinin en tipik örneklerinden biri bu ayet. Buradaki cin ile وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetindeki biz cinleri ve insanları sadece kulluk için yarattık buyurulan ayetteki cin aynı olamaz. Buradaki cin gerçek ya da mevhum, gizli tüm güçler, kendisine tapılan gizli güçler, eşyanın vehmedilen ya da gerçek gizli güçleri anlamına gelir. Ki tarih boyunca bazı insanlar ve bazı toplumlar bir takım eşyanın gizli güçleri olduğunu vehmetmişler. Bu evhamlarına tapınmışlar. Ya da gerçekten görünmeyen varlıklara tapınmışlar. Meleklere tapınmaları da bu cümledendir aslında. Onlara tanrısal nitelikler yakıştırmışlar. İşte burada bu dile getiriliyor. Belki bölge halkının içerisinde tefsirlerimizde nakledilen bazı rivayetlere bakılırsa cinlere özel olarak tapan kabileler var. Özelde onlar dile getiriliyor. Ama hayır, bu bölgeselleştirilecek bir şey değil. Bu her çağda insan bilinmeyen güçlere karşı Allah'a karşı duyması ve beslemesi gereken hisleri besliyor olabilir. Onların hepsi bu ayetin kapsamında değerlendirilmeli. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا derken Allah şöyle buyuracaktır. Sizden hiçbiriniz bir diğerine bugün ne yarar ne de zarar verecek güce sahip değilsiniz. وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ve o gün haddini bilmezlere şöyle sesleniriz. Kendisini yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını haydi tadın bakayım. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin ve ayetlerimiz onlara açık saçık aktarıldığında dediler ki قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ bu sizi atalarınızın öteden beri taptıklarından uzaklaştırmaya çalışan biridir. Başkası değil, dediler, diyecekler. Evet, hakikate nasıl ki servet ve güç referans olamazsa, değerli Kur'an dostları, atalar yolu da referans olamaz. Doğru yol ataların yürüdüğü yol değildir. Hakikat değerini kıdeminden almaz. Kaldı ki o zaten en kadim olandır. Çünkü el haktan neş'et eder. Onun için burada körü körüne taklit, tıpkı servet nasıl insanın hakta olduğunun belgesi değilse, ataların izini takip etmek de insanın doğru yolda olduğunun referansı değildir, diyor ayet. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اِفْكٌ مُفْتَرًا bir de şunu eklediler. Bu Kur'an uydurulmuş, düzme koşma bir şeydir. Bir hitaptır, metindir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ nihayet inkarda direnenler, ayaklarına kadar gelen hakikat için bu açıkça büyüleyici bir sözdür. Sözden başka bir şey değildir, dediler. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ Halbuki biz onlara ne okuyup öğrenecekleri vahiyler, ne de senden önce bir uyarıcı göndermiş değildi. Razi'nin alternatif yorumuna göre şu müteakip ayeti de bu bağlamda okuyup çevirelim. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Dahası onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ Oysa ki onlara verilen manevi nimetler bu ümmete verilenin onda birine bile ulaşmamıştı. İşte Razi'nin alternatif yorumuna göre çevirdiğim metin bu. Onlara verilen nimetler, öncekilere verilenin onda birine ulaşmamıştı. Bu şöyle de çevrilebilir. Önceki helak edilmiş kavimlere verilen nimetlerin onda biri, bu vahye karşı gelenlere verilmemiştir. Yani öncekiler onların 10 katı nimete sahip oldukları halde helak oldular. Bunlar neylerine güveniyorlar şeklinde de anlaşılabilir. Ama özellikle Razi'nin bu alternatif yorumu daha makul geldiği için onu tercih ettik. Ve buna göre onlara verilen manevi nimetler bu ümmete verilenlerin onda birine bile ulaşmamışken onlar helak edildiler. Ve bu nimete verilen bu kadar, bu ümmete verilen bu kadar geniş nimete rağmen siz neden bu nimetleri görmezden geliyorsunuz? Neden bu nimete rağmen, bu manevi nimetlere rağmen inkarda direniyorsunuz? Anlamına ulaşırız. فَكَذَّبُوا رُسُل۪ي فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Buna rağmen elçilerimizi yalanladılar ve sonuçta inkar nasıl olurmuş? Yalanlamak nasıl olurmuş? Tanımamak nasıl olurmuş? Gördüler. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادَا De ki, bu surenin berceste ayetidir bu sevgili dostlar. Onun için bu ayet yüreklere kazılmalı. Size tek bir öğüdüm var. İster başkalarıyla beraber, ister yalnız başınayken, Allah'ın huzurunda olduğunuzu asla unutmayın. Allah'a karşı esas duruşa davet ediyor insanoğlunu. Allah'ın huzurundaki esas duruşunuzu bozmayın. Klas duruşunuzu bozmayın diyor. İster başkalarıyla birlikte, ister tek başınıza fark etmez. Bütün mesele bu aslında insanoğlunun tüm çabası bu. Allah'a karşı esas duruşunu bozmama. Allah'a karşı esas duruşunu bozarsa eğer, onu esas duruşa getirecek bir yığın kul var. Kula kul edecek, kendilerine kul edecek, onu süründürecek bir yığın kul var. Ancak kula kul olmamanın tek çözümü var, sadece Allah'a kul olmak. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ Sonra arkadaşınızda delilikten eser olmadığını bir düşünün. اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Onun tek yaptığı, önünüzde bekleyen şiddetli mahrumiyete karşı sizi uyarmaktır. Yangını haber verene düşman olunur mu? Ayet adeta bize bunu söylüyor. O size yangını haber verdi. Kule nöbetçisidir, yangın kulesinin uykusuz nöbetçisi. Bu uğurda bir ömrünü uykusuz geçirdi. Sizin ona teşekkürünüz böyle mi olmalıydı? Neden beni uyandırdın diye ortalığı velveleye vermekte haklı mısınız? Yanacaktınız. Sizi sallıyor ki uyandırayım diye. Teşekkür etmeniz gerekmez mi? Aslında ima ettiği hakikat bu. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ De ki, sizden hiçbir ücret talep etmiş değilim. فَهُوَ لَكُمْ O sizin olsun, o sizde kalsın. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim ücretimi takdir etmek sadece Allah'a kalmıştır. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Zira o her şeye fazlasıyla şahittir. Tanıktır. Peygamberler insanlığın mutluluk sakalarıdır. Yürek yürek insanlara mutluluk taşırlar. Allah'ın insanlara canlı sadakasıdırlar. İşte burada gördüğünüz gibi. Kul inne rabbi yakzifu bil hak. De ki şüphesiz Rabbim ebedi gerçekle onların başlarını parçalayacaktır. Ya da ebedi gerçeği onların başlarına çalacaktır. Böyle de anlaşılabilir. Şöyle de anlaşılabilir. Biraz imaen serbest yorumla. Şüphesiz Rabbim bu hakikati, vahyin hakikatini başınıza vura vura size öğretecektir. Adeta çünkü yakzifu bil hak. Hakkı başında, başına çalmak, başına vura vura hakkı göstermek anlamları verilebilir. Allamul huyu, o kimsenin bilmediği geleceğin nelere gebe olduğunu da bilendir. Bu aynı zamanda bir mucizevi haberdir. Allah'ın bu hakikati zamanın başına çala çala, nasıl genişlettiğine insanlık tarihi şahit olmuştur. قُلْ جَاءَ الْحَقِّ De ki, ebedi gerçek gündeme gelmiştir artık. وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ Artık sahte ve yalan ne yeni bir şey ortaya koyabilir, ne de geçmişi geri getirebilir. Hakikat güneş gibidir. Yalan ve batılsa kar gibidir. Güneşten nefret edenler sermayesi buz olanlardır. Mevsimi yaklaştığı zaman, vakti geldiği zaman kimse güneşin doğuşunu engelleyemez. Yalan, sanal, sentetik, imaj, imajinatif olan her ne sahte değer varsa onların hiçbirisi değer üretemezler. Değer üretemediği gibi üretilmiş ve geçmişte kalmış bir değeri de tazeleyemezler. Bugüne taşıyamazlar. Çünkü sahte bir değere sahip değildir aslında. Sahtenin değeri de sahte. Sadece muhatap aldandığı kadar ona değer yükler. İşte bu ayet onu dile getiriyor. Sahteye birileri değer yüklüyorsa eğer, onun değerli olduğundan kaynaklanmıyor bu. Ona değer yükleyenlerin ahmaklığından kaynaklanıyor demeye getiriyor. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي De ki, eğer ben saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi. Yok eğer doğru yoldaysam bu yalnızca Rabbimin vahyi sebebiyledir, sayesindedir. İnnehu semi'un garib. Şüphesiz o her şeyi işitir. O kuluna şah damarından daha yakın olandır. Ve lev tera iz fuzi'u fela fevte ve uhizu min mekanin garib. Asıl sen onları şah damarlarından yakalanıp kaçacak bir delik bulamayınca, bulamayacakları bir halde dehşetten panikledikleri zaman bir görmeliydi. Kıyametten bir sahneyi dile getiriyor. Hesap gününden bir sahneyi. Bir önceki ayetin sonundaki gariple kapalı bir ima ortaklığı var sanki bu ayetteki garibin. Şah damarından, öz benliğinden, yani kaybettiği kendisinden daha yakın anlamına geliyor aslında o garip. Ve kalu amennâ bih. Bu panikleyen, yarın hesap gününde panikleyen bu kişi, ki ta en yakın yerinden tutulacak, benliğinden kavranmış olacak. İşte onlar o zaman biz ona inandık derler. Can damarından ele geçince inandık derler. Ve enna lehumut tenavuşu min mekanin ba'id. Ama bunca uzak bir noktadan kurtuluşa basitçe ulaşmak nasıl ve nereden mümkün olacak? Yani artık iş işten geçti. Bunca uzak bir noktadan, yani dünyadayken mümkündü. Hayatı yaşıyorken mümkündü. Şimdi gördü. Gayba iman edecekti. Gördükten sonra inanmanın bir anlamı yok. Sınav kağıtları toplanalı çok oldu. Cevap anahtarları verildi. Cevap anahtarını eline aldıktan sonra ben biliyorum demenin bir anlamı yok. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ Oysa ki onlar daha önceden de inkar etmişlerdi. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Ve dünya gibi çok uzak bir noktadan, ahiret gibi idrakin ulaşamayacağı, aklı aşan bir gerçeğe dil uzatmışlardı. Evet, onların büyük problemi bu. Atılıp sıkılan gayb, ahiret burada, dil uzatılan gayb. Ahiret hakkındaki her tür spekülasyonu reddediyor bu ayet aslında. O hayat tam bir gayb hayatıdır. Yani idrakimizin almayacağı bir gerçek. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Artık kendileriyle arzu ve özlemleri arasına bir set çekilmiştir. Bu gibiler. Onlar artık umutlarını kaybetsinler. Çünkü iş işten geçmiştir. كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلِ Tıpkı kendilerinden önce geçip gitmiş kafadarlarına yapıldığı gibi. Yoldaşlarına yapıldığı gibi. اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّمْ مُر۪يمٍ Çünkü ötekiler de korku ve endişeyle karışık bir kuşku içinde helak olup gitmişlerdi. Fî şekkim murî. Ya gerçekleşirse, ya doğruysa endişesi taşıyan bir kuşku bu. Ama sonuçta bu ya gerçekleşti. Yani eğer kuşkularında biraz daha zorlasalardı, gerçek olduğuna dünyada da inanabilirlerdi. Ama ya doğruysa dediler, fakat gereğini yapmadılar. Hesap vermeye gelince de veremediler. Rabbim imanımıza musallat olabilecek her tür kuşkudan bizleri korusun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.